do 7000 zł. Bezpieczeństwo się opłaca. Sprawdź wyprzedaż w salonach Skody. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 11 stycznia, jest 15. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Będzie rządowe wsparcie dla gmin górskich. Podatek od nieruchomości może być umarzany. 3/4 Polaków jest gotowych zaangażować się w zakładanie nowych terenów zielonych. W Anglii uruchomiono 7 centrów masowego szczepienia. Rząd uruchamia program wsparcia dla gmin górskich. Minister Rozwoju, Pracy i Technologii Jarosław Gowin poinformował, że środki w wysokości ponad 20 miliardów złotych trafią do przedstawicieli 45 branż objętych administracyjnymi ograniczeniami, głównie do przedstawicieli biznesu w gminach górskich. Minister Gowin podkreślił, że program pomocy powstał w ścisłej współpracy z samorządami i przedstawicielami branż turystycznych. Samorządy będą mogły m.in. umarzać podatek od nieruchomości. Rząd będzie refinansował 80% kosztów tych umorzeń. Właśnie podatek od nieruchomości był wskazywany jako ten najważniejszy koszt, co do którego samorządy mogą ulżyć swoim przedsiębiorcom. To będzie łącznie kwota 250 milionów złotych. Poza tym rząd przeznaczy ponad 700 milionów złotych na inwestycje związane z branżą turystyczną w gminach górskich. Środki te będą mogły zostać przeznaczone na inwestycje związane głównie z budową, rozbudową i modernizacją infrastruktury turystycznej. Policja wyjaśnia sprawę otwartego, mimo zakazu, stoku narciarskiego w Podstolicach koło Wiliczki w Małopolsce. Od użytkowników pobierana była dobrowolna opłata za sprzedawane serki góralskie. Zdaniem policji była to opłata za korzystanie z obiektu. Po zmierzchu stok oświetlono, z głośników puszczana była muzyka. Wyciąg był wyłączony z użytkowania, ale na terenie obiektu wolny czas spędzało wiele rodzin z dziećmi, zjeżdżając na sankach i na popularnych jabłuszkach, mówi Sebastian Gleń z małopolskiej policji. Infrastruktura powinna być nieczynna, niedostępna dla użytkowników. No tymczasem tam przewinęło się co najmniej kilkaset osób. Stok jest de facto w użytku. Włączone jest oświetlenie i dzisiaj jest dośnieżany. I również funkcjonuje tam sprzedaż cegiełek, które są de facto opłatą biletową za wejście na ten stok. Sebastian Gleń poinformował, że policja nikogo skorzystających ze stoku nie ukarała mandatem. W stosunku do osób, które zjeżdżały z tego stoku na sankach, korzystały z tego stoku, nie wyciągaliśmy żadnych konsekwencji, nie interweniowaliśmy. Apelowaliśmy tylko przez nagłośnienie, by stosować maseczki, zachowywać dystans. Te apele przynosiły skutek. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów, stoki narciarskie powinny być zamknięte. 75% Polaków jest gotowych zaangażować się w zakładanie nowych terenów zielonych i dbanie o te już istniejące w okolicy swojego miejsca zamieszkania. Tak wynika z badania prowadzonego w listopadzie dla Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Dla 97% badanych ważne jest posiadanie zielonych terenów w sąsiedztwie domu lub mieszkania, z czego dla 84% bardzo ważne. Zdecydowana większość respondentów, bo aż 83%, jest zadowolonych z jakości zielonej przestrzeni w okolicy. Ponad 1/3 Polaków codziennie je odwiedza. Ponad połowę badanych dzieli od terenów zielonych zaledwie 5 minut drogi pieszo, a 85% do 10 minut. Prawie 3/4 Polaków uważa, że w sąsiedztwie ma dużo zielonej przestrzeni. Dla respondentów najważniejszymi obiektami w okolicy są park lub inna zieleń miejska, następnie szkoła, przedszkole czy żłobek oraz opieka medyczna i apteki. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Hala wystawiennicza, stadion i tor wyścigów konnych. Między innymi te miejsca w Anglii zmieniły się w otwarte właśnie centra masowych szczepień. Sytuacja epidemiczna się pogarsza, a brytyjski rząd próbuje jak najszybciej ochronić najbardziej zagrożone grupy. Birmingham, Bristol, London, Manchester, Newcastle upon Tyne, Stevenage, hrabstwo Surrey to w tych miejscach od dziś mogą się szczepić Brytyjczycy, a także na przykład imigranci z Polski. Centra otwarte 12 godzin dziennie, także w weekendy, a to nie koniec. Rząd zapowiada kilkanaście nowych kolejnych punktów. To wyścig z czasem, próbujemy ich stworzyć jak najwięcej. Mówi BBC Nadim Zahawi, minister odpowiedzialny za szczepienia. Tu zastrzeżenie, tempo programu zależy od tempa dostaw produktów, a tymczasem sytuacja jest coraz poważniejsza. Powiedzmy jasno, to najgorszy punkt epidemii. Ostrzega naczelny lekarz Anglii Chris Whitty. W Królestwie zastrzyki otrzymuje obecnie około 200 tysięcy osób dziennie. Cel do lutego to ochronić 13 milionów ludzi, wszystkie najbardziej narażone grupy. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

i w słoneczku, i do tego tanecznie. John Lydon, kiedyś zwany Johnny Rottenem. Pamiętam te początki Jasia Zgniłka. Druga połowa lat 70. Akurat wtedy biegałem ulicami Londynu od pracy do pracy. No, początki zespołu The Sex Pistols. No, a potem ciekawe różne projekty Johna, bo i Public Image Limited, i sobie przypomniałem jeszcze o takim projekcie Time Zone z Afriką Bambata, z ojcem elektrofunkowej muzyki, współpraca z Billem Laswellem i ze świetnymi jazzmenami. No w każdym razie ciekawa kariera. John Lydon nam się przypomniał. No i tak a propos słońca i poszukiwania tego słońca, to trochę powędrujemy sobie w tej tonacji trójki. Z różnych miejsc zabrzmi muzyka. No teraz na przykład muzyka z Izraela zabrzmi, bo to zespół, który powstał w Izraelu, płyta nagrywana w Tel Awiwie, no ale to towarzystwo kręci się po świecie i w Londynie również miało swoją bazę. Zespół nosi nazwę Condense. Ciekawy projekt, no i mała próbka umiejętności tych panów. All I Want. Gramy z różnych miejsc na ziemi. Condense, grupa z Izraela. Proszę Państwa, no i tak sobie wędrujemy i wrócimy do Londynu. Ja wspominałem i słuchaliśmy Johna Lydona, wspominałem Sex Pistols, ale zanim narodził się ten punkowy boom w połowie lat 70., to w Anglii dominowała muzyka pub rockowa, jak sama nazwa wskazuje, w pubach. No tam jest fantastyczna atmosfera w tych pubach, bo to nie tylko przeróżnej maści napoje, ale muzyka, która gra, muzyka w różnej formie i muzyczne konkursy i zabawy i świetne zespoły i cały czas w zasadzie to się dzieje. No teraz pomijając te czasy zarazy oczywiście. Sam początek lat 70. wystartował zespół Dr. Feelgood. Bardzo ważna grupa, która konsekwentnie grała muzykę pub rockową, a więc te elementy rhythm and bluesa brytyjskiego z lat 60. I świetni instrumentaliści. Lee Brillo, wokalista, niestety odszedł w połowie lat 90. Świetny gitarzysta Wilco Johnson. Przypomnijmy sobie pana doktora Feelgooda. Świetny utwór If My Baby Quit Me. Don't know what I'm gonna do. redakcji Trójki. Świetnie, panie doktorze. Doktor Feelgood. Proszę państwa, no i teraz coś naszego w ramach wspierania oczywiście polskiej twórczości muzycznej. Zespół, który wydaje się, że to równo 10 lat temu powstał, z tym, że pod inną nazwą, Bez Sensu. To nazwa potem zmieniona i od jakiegoś czasu grupa występuje już pod szyldem Echa. Trzy albumy, no i kilka naprawdę przyjemnych utworów. Zwracam uwagę państwa teraz na ten song zatytułowany Zwykły Dzień. Grupa Echa. Trochę kombinują z dźwiękami, bardzo przyjemnie. Echa, tak nazywa się ta grupa. z Zielonej Góry. Zwykły dzień. Proszę Państwa, to może teraz coś ze Szwecji. Bardzo, bardzo różna muzyka w tonacji trójki. Postpunkowo będzie, ale i trochę gotycko, bo to się wszystko pomieszało w tej współczesnej muzyce i do tego Stockholm. Zespół o nazwie Then Comes Silence. Tak nazywa się grupa. A utwór Warm Like Blood. Ze Stockholm Orchestra. Then comes silence. Ogłoszenie społeczne. Czy chcesz otrzymywać powiadomienia o kontakcie z koronawirusem? Pobierz, zainstaluj i korzystaj z bezpłatnej aplikacji Stop COVID Protego Safe. To twoja szansa na szybszą reakcję i pomoc. Więcej na gov.pl/StopCovid. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 15.32 minuty w tonacji trójki. No i teraz, proszę Państwa, bardziej ciekawostka aniżeli wydarzenie artystyczne. No aczkolwiek Mr. Johnny Depp, no poza tym, że świetny, słynny aktor, no to wiemy, że związany z muzyką, przecież Hollywood Vampires, znamy doskonale, ale on wcześniej zaczynał. Taką grupę stworzył z jedną literką w nazwie, P, z angielska Pi, no i fajni koledzy, bo i River Phoenix, i Fleas, Red Hot, Chili Peppers, i Gibby Hines z Bad Hole Surfers na przykład, no i znowu padnie nazwa Sex Pistols, Steve Jones, gitarzysta właśnie pistoletów, też w tym nagraniu. No a ciekawostka polega na tym, iż Johnny Depp wykona, przypomni, mega przebój, aby Dancing Queen. You can dance, you can jive, having the time of your life. That girl, watch that scene, dig in the dancing queen. Friday night and the lights are low, looking out for a place to go, where they play the right music, getting in the swing, you're in the mood for dance. Anybody could be that guy. Night is young and the music's high. When I hear rock music, everything is fine. You're all in the mood for dance. And when you get the chance, you are the dancing queen. Burning and then you're gone. Looking out for a lover, anyone will do. You're in the mood for dance. And when you get the chance, dance. You are the dancing queen. Tak sobie przypomniałem, jak kiedyś śpiewałem na weselach, to mniej więcej ten sam poziom wokalny, no, czyli nieźle, prawda? Johnny Depp w roli głównej i grupa świetnych muzyków. Proszę Państwa, no tu pozostaniemy przy ciekawostkach. Utwór, który Państwu prezentowałem tydzień temu w tonacji trójki, no niestety smutna to była okazja, bo opowiadałem, wspominałem Jerry'ego Marsdena, który 3 stycznia nas opuścił, a jego zespół Jerry and the Pacemakers 63 rok. No to wtedy w zasadzie on jako pierwszy wylansował ten piękny utwór You'll Never Walk Alone. Przypomnę, z musicalu Carousel, Rogersa, Hammersteina drugiego. Kompozycja, no utwór, który zrobił wielką, wielką karierę i chyba największą na stadionach niemal całego świata, ale i na lodowiskach. Również, no i teraz posłuchamy dość niecodziennej wersji tego songu słynnego w wykonaniu grupy Dropkick Murphys. Tak nazywa się formacja z Bostonu. Grają taki celtycki punk, oj, street punk, ale to wszystko jest bardzo komunikatywnie podawane. Zresztą proszę posłuchać wersji tych panów You'll Never Walk Alone. Dropkick Murphys. When you walk through a storm, hold your head up high and don't be afraid of the dark. At the end of the storm, there's a golden sky and the sweet silver song of a lark. Słychać te celtyckie dudy. Zespół, przypomnę nazwę, Dropkick Murphys. No i co, wracamy do nas. Cały czas wspieramy naszych i teraz będzie no, świetny utwór zatytułowany Oceany. I teraz tak, zespół The Shipyard to grupa z Trójmiasta, w składzie m.in. Piotr Pawłowski, no jeden z prekursorów lata temu tej chłodnej Cold Wave, polskiej chłodnej fali, zespół Made in Poland. Cała masa przeróżnych projektów, kompozycji, no a teraz posłuchamy stoczniowej muzyki i będą Oceany i Rafał Jurewicz na wokalu i proszę bardzo. zbiegły pochodnie. Zostaliśmy rozbitkami. 100 lat samotnie. Gdzieś pomiędzy pustyniami. Ocean budzi się. Byliśmy kochankami. Tak niebezpiecznie. Gdzieś pomiędzy biegunami. Ocean budzi się. Ocean budzi się. Ocean. Świetni The Shipyard, tak nazywa się ten band z Trójmiasta. Proszę Państwa, 5 lat temu pożegnaliśmy Davida Bowiego. Oczywiście wracamy do muzyki Bowiego, wracamy do różnych sytuacji z nim związanych. Ja na przykład sobie przypomniałem po raz kolejny fragment, bo to świetna scena. Fragment jednego z odcinków serialu o królowej Elżbiecie II. Jest taka scena, jak to księżniczka Anna jedzie samochodem, jedzie do pałacu Buckingham, no i zaczyna z Bowiem śpiewać w samochodzie, potem jeszcze troszeczkę właśnie w pałacu. I to jest ta piosenka Starman. To był kwiecień 1972 roku. Wtedy ten utwór pojawił się. David Bowie nagrał tę pieśń z zespołem The Spiders from Mars. No, mega, mega. Przebój, tak jeszcze a propos rodziny królewskiej, no to nie tylko księżniczka Anna, ale również księżniczka Małgorzata słuchała i uwielbiała Bowiego. W jednym z odcinków, ale to już dużo, dużo później przecież, tańczy w swojej komnacie przy Let's Dance Davida. No, ale my wracamy do tego kawałka Star Man. Proszę bardzo. Didn't know what time it was, the lights were low, oh, oh. I leaned back on my radio, oh, oh. Some cat was laying down some rock and roll, let us all listen. Then the loud sound that seemed to fade came back like a slow voice on a wave of fade. That were no DJ, that was hazy. Trójki, no wszyscy sobie nucimy Starman. To był kwiecień 1972 roku. The Spiders from Mars. Proszę Państwa, no to teraz w ramach tej naszej wędrówki, bo byliśmy w Szwecji, to jeszcze może Skandynawia, ciąg dalszy, Norwegia. A no właśnie, jeszcze A propos oceanów, bo słuchaliśmy zespołu The Shipyard z oceanami, teraz będzie Across the Ocean, a więc jesteśmy przy tematyce morskiej, jest Norwegia, no i zespół o nazwie Mir. Zaczynał ile? 12 lat temu ten zespół jako duet, no i proszę bardzo, minęły lata i w tej chwili to jest, można powiedzieć, ośmioosobowa taka alternatywno-progresywna orkiestra. Przede mną płyta, ależ to jest zinstrumentowane, jak to jest zaaranżowane, jak to przepięknie brzmi. O właśnie. Zespół Mir, płyta Playing House, Across the Ocean, Magdalena Trzaska, Elżbieta Malinowska, Marek Wiernik i słuchamy muzyki prosto z Norwegii. There's a promised land, and it's calling me. It's calling me. An invitation like an open hand. It's calling me from across the sea.